Där är ju Rampärlö i mäll, hart så en allan skeg i mäll. Där pajis och där tragadalö, en skagada mämre ajalö. Där dad åt njuski kezadal, allan skeg i mätt kärgasdal. Mondja gazd az én lelkemnek, téged hát én megsegítlek. Szégyenítsd meg, Uram, őket, kik kergetik életemet, és akik rejem fenekednek, nagy szégyennel hátra térjenek, mint a szél a könnyű polyvát, széjjel szórja a föld korát. Így a nagy Isten angyala őket széjjel futamtassa. Ő utok légyen sötétség, és oly sikamló, mint a jég, és az Isten angyala őket kergesse, roncsa meg fejöket. Mert nékem hálót vetettek, és mély árkot készítettek, hogy életemben ok nélkül megejtsenek kegyetlenül. Engedjed, hogy az hitetlen essék veszélybe véletlen, és azon hálóba akadjon, kit nékem vetett, hogy megfogjon. Hessék bé azon árokban, hit nékem ásott utamban, és örvendez az én lelkem, az Úrban, ki megtart engem. Minden tetemem mondja, hozzád hasonló ki volna, Uram, ki a szegényt megtartod, az erőstől megszabadítod. A nyomorult szűkölködőt a kóborlótól megmented. Hamis tanúk feltámadnak, és sok gonoszt rejám fognak. A jóért ők gonoszt adnak, hogy lelkemtől megfosszanak. Noha mid én megbetegültek, zsákba öltöztem, ő érettök. Ő inségükön böjtöltem, és érettük könyörgöttem. Mint atyám fiát úgy szántam, gyakorta hozzájuk jártam. Gyászban jártam lehorgadva, mint ki az anyjár siratja, de ők szomorú esetemen örülnek és gyűlnek seregben. Hát mögül a gonosz népek engemet szörnyen nevetnek, ártatlan lévén nem szánnak, sőt csúfolnak és szaggatnak. A képmutató galibák fogukat rám csikorgatják, és rajtam nagy csúfságot űznek, kik csak zabálódást keresnek. Uram, míg nézed ezeket, jövel, tartsd meg én lelkemet. Egyedül voltam, tekintsd meg, ezt oroszlánoktól ments meg. Dicsérlek téged szüntelen, nagy sűrű gyülekezetben, és nagy roppant sereg nép előtt, téged dicsérlek minden fölött. Ne engedd, hogy örüljenek, akik ok nélkül gyűlölnek. Ellenségimet fordítsd el, ne hunyorgassanak szemmel. Mert nem szólnak békességre, de álnok szívük néz erre, hogy ők azokat háborgassák, kik békével e földet lakják. A hitlen népek soksága száját szörnyen reám tártja. Kiáltnak rajtam, ha-ha-hát, mondván szemünk jó dolgot lát. Úristen! Isten látod ezeket, fedd meg vakmerőségöket, kezed szájukon ne ereszel, és tőlem, Uram, ne légy messze. Serkenj fel, Uram, és kelj fel, és ments meg ítéleteddel. Ügyemnek jó volt, átlássák, ellenségim noha bánják. Ítélj meg igazságodban, ne nevessenek meg vígan, és ne mondják nagy hahotával, bényeltük őtet égtorkunkkal. Mind megszégyenültessenek, kik örülnek ínségemnek, öltözzenek gyalázatban, ellenem kevély voltukban. És azok énekeljenek, kik igazságnak örülnek, mondván hála légyen az Úrnak, ki nyugalmat át szolgájának. Én nyelvem igazságodat hirdeti, nagy jó voltodat, és dicséretedet híven éneklem minden időben.